फिर मुझे भी दे तर याद आया, दिल जिगर तिशने पर याद आया, फिर मुझे भी दे तर याद आया। दम लिया था ना कयामत ने हमो, फिर तेरा वक्ते सफर याद आया, फिर मुझे धीरे तर याद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिल गुम गश्ता मगर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने पर याद आया।